أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون بل ويقيمون الصلاة. دوائم صفت للمتقين صلى يقيمون الصلاة إقامة الصلاة دمونس پابندی کول او منز ادا کول په طریقې شرعي باندې د ارکان او فرایض او واجبات او آداب او مستحبات سره د ته اقامت الصلات کوم دنو هغه ویل کیږي. اوس یو قران کریم کې یقیمون الصلاة اقیم الصلاة دا ټکی راځي او یو چې کوم دې نو د سره راځي د مصلین ته کې راځي. اقامت الصلاة څه ته ویل کیږي؟ اقامت الصلاة ویل کیږي علما وایي چې دا هغه د فرایضو مونږ کې کوم فرایض دي، دا هغه د واجباتو، دا هغه د آدابو، دا هغه د سنتو، دا هغه د مستحبو خیال ساتل پاغه سره مونږ ادا کول څه دي هغه چې کوم دې هغه ته اقامت الصلاة کوي. او فدی وجن سوره ماعون کی ترازی فویل للمصلین تنرا کی فویل للمقیمی لمقیمی الصلاه پوش کنا علاقت قائمون کو مننا نا فویل للمصلین مصلی بیا عقد کی منس کی خیال ساتی کی نہ ساتی د و خیال ساتی کی نہ ساتی د آداب خیال ساتی کی نہ ساتی د فرائض خیال ساتی کی نہ ساتی د واجبات خیال ساتی کی نہ ساتی خو بس منس کا درے چکم دنا رکھے نو دی وجه نمون دی یقیمون الصلاة اگه اگده معنی که سره نشی کنه نو کم از کم داوه چه پابندی دی منز که نو پابندی بیا دوارو طرف اتراز یو دا وقت پابندی دا یو دا غیر دا آداب و ارکان و فرائض و واجبات و پابندی دا پختو که دا غطه که رازی دکه چه دا ادراولو معنی خود تا نشی کنه کنه اقامت خو اصل که ادراولو تا ویده که خود ادراولو معنی چون که نجوری که نو پا دی وجه باندی هم دا غ یقیمون الصلاة پابندی کئی دا منز بیا دا منز پابندی قرآن کریم کئی دا منز تشریحات شتا تر یو حد پوری دا اوقات ذکر شتا دا حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطى دا ما دیگر بکن دا غرنگی اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر دا سبا منز دا ما شبخین منز دا ما خام ما ماسکتن منز رال پہی کنا دار پکے معلوم دغرنگی فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون دا وقتنا پکے رال دا سبا پٹین کے دا اللہ عبادت دے دا ما خام پٹین کے وحین تصبحون دا سبا پٹین کے ہاں ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا عشی ستے دا غرمی نفس وحين تز عشيا وحين دم ديگر نفس وحين تزهرون دم غرمي پټي ماسپخين پټي کي دا ټول پکې دا څه شو دا پکې رال مختلف حالات د منځون رتم ذکر کړی دي. فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا اطمئننتم فاقيموا الصلاه خير تم ذکر کړی دي. دغرنگی پا منس کی قنوتم ذکر کرده کنا وقومو للہ قانتین اللہ تا تابدار ادری گئی. دغرنگی دعا گانی مختلف دا منس احوال قرآن کریم کی پاغیزان تا یو باب تڑ لکی گی چه احوال الصلاة فی القرآن بیا قرآن کریم کی منس پا کم اکم طریقہ سر دا اغی بیان را گلی دی اغتو اللہ غلی دی اغشو احادیثو کی را گلی دی نو اغتو اللہ والا باغی طریقہ بانی چی تو منس کے نو اغیت سوئے لکی گی اغیت اقامت الصلاة پہ لکی گی اقامت الصلاة دغی ترستے ہوئے لکی گی خج داخو منس صلاة قرآن کریم کی صلاة ستا ہوئے لکی گی صلاة فلغت کے دعا تا ہوئی خواہ صحیح شو یو مانا خوئی داغدا کرد دوئے مانا چی کم بے غز مقصد چی کم اکڑ دے تحریک السلوین خوشی ندا دوار مانی چی کم دے را نقل دی فلغت کے دغی تا ہوئے لکی گی قران کریم کے دو صلاۃ اطلاق چرے اغا پ دعا بان مراغلی لکہ سورۃ التوبہ و گوری تاسو ایت نمبر 103 خا لسم یو لسم سی پارہ کی ا پیدا مکن خا خذ من اموالهم دارکنا واخل دمال الذين صدقه صدقه تطهرهم بها تتاغي تدوي پاکي پاغي صدقه باندي وتزكيهم او مال ورل زياده يعني الله ورل زياده قوتي چکلتي واخل قبولي کنا غي سر داغي مال زيادتي بياسوي وصل عليهم وصل عليهم دا معنی ته اونکه چانه زکات والا بیا به موزو کا وځي چا اوس موزو کا نا وصل عليهم او دعا ور تکوا ان صلاتك يقينا دعا استا چدا سكن لهم دا اطمینان د زړونو د دوی د پاره د دې په زړونو مطمئن شي ماته پیغمبر دعا وکړه صلات مان د سره شو د دعا سره کله صلات په معنی د جنازي سر راځي لکه سوره توبه آیت نمبر 84 ها ولا تصلي على احد منهم پیدا مکو منز د جنازی مکو پدی با کی پیوکاس باندی لا صلات الجنازه مراد دی خیر مده کنه صلات الجنازه دغه رنگ صلات کله په معنی د دین سره راضی د دین سره لکه سوره هود 12 آیت نمبر 87 قدام کو کنا خدی دل تے صلات تو مان دے دین سارا دیکھا اصلا قالو یا شعیب وے دے قوم دے شعیب علیہ السلام وی اصلاتک تامرک ان نترک ما یعبد اباؤنا اصلاتک یا مست یعنی ایا دین ستا ستا دین تا تا دا حکم کئی ان نترک چ منگا پریگ دو ما یعبد اباؤنا اغسو چ خدای زمونگا مشران و عبادت کولو زمون مشران چ چا عبادت کو من داغی داغ پریگ عبادت پر ستا دین دا امر کئی من تا ستا دین تا تا دا امر کئی جلی تا داس ہوا یا نام صلات ما عبادت سرا داغ سرا دین سرا کلا صلات تمانا دو درود سر راضی صلات علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لک سورۃ احزاب آیت نمبر 56 یہ 20 سپارہ دوئشتم 22 ذکر دا دویم نمبر ان الله و ملائکته یصلون علی النبی دانخه دبل د دې معنی ته بلا کوم یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما صلات و ای په نبی صلی الله علیه وسلم باندې دا درود په نبی علیہ السلام باندې غره صلی الله علیه وسلم کله چې کوم دینو دا اعتنای شان ورته وی دا د شان اهتمام کول مطلب پختو کو ته مونږ او تاسو آفرین وای سورته وای آفرین ام دغه سورته احزاب کې چې آیات 13 سورته دی اول سره ګورئ څنګه ده ان الله و ملائکته یقینا الله و ملائکه راغو یصلونا درود وای درود نا درود معنی باندې کړی ده کې یصلونا آفرین وای شاباسه وای علی النبی فنبی صلی الله علیه وسلم باندې نبی علیہ السلام د جاهلیت رسم مات کړو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سره نکاح وکړه د متبنا د خل سره به خلق نکاح نکاو الله وای الله او ملائک په آفرین وای پوښتنه کنه نو مسلمانانو تاسو هم څوک یې صلو علی په دبان درود وای صحیح وا نو دا دغه شو دغه معنی د آفرین ده ولی بل معنی نه فټ کیږي هغه بیا راشي بیا به وای په خیر ان شاء الله تعالی او کله په معنی د رحمت سره راضی هو الذی یصلی علیکم و ملائکته الله پتا سبحانه سے کہ رحمت کی صحیح ہوا نو دا غرازی دا شپد مانو سر قران کریم کی سرازی صلات اجخا صلات دل تک پمانہ دا اغا ارکان مخصوصہ اغا عبادت مخصوصہ پمانی سر دے او مراد تے عبادت بدنی دے سرے کہ صلات تو قبل با خلا کہ عبادت بدنی دا داغی نے یو مثال لا واپس تو اصل کہ دے متقیان صفت بیان نہیں نو یوی قلبی صفت داغی بیان کو دزلو صفت دزلو صفت داره چی ایمان بالغیب راوی یوی بدنی صفت بیانه نو په بدني صفاتو کې یو صفات دار چې پابندي د سکه د مونږ کوي ښا پابندي د مونږ کوي و مما رزقناهم ينفقون دریم صفات مالی ذکر کوي چې مالی طور سره عبادت کوي خدای مې عبادت مالی دي و مما بعد داغنا رزقناهم چې مونږ ورته ورکړي دي ينفقون دوی خرچ کوي خرچ کوي د الله تعالی په لار کې مما رزقناهم داسې ونوي چې وما رزقناهم ينفقون چې مونږ تصور کړی دی هغه خرچ کوي نه نه من راوړ تبعیض د پاره ټول نه خرچ کوي سلګ لګ ته خرچ کوي ها امام بخاری په دې باندې باب هم قائم کړی دی پوښ وی چې دا لګ لګ مطلب سیاست نه خرچ کوي څومره یې خرچ کوي هغه بیا سورته بقره کې راځي یسالونک ماذا ينفقون قل العفو ورته وایي هغه زیاتې شي چې ستاره ضرورت نه زائد وي هغه څه کوي هغه الله په لار کې خرچ کوي یو داسې زیاتې چې بے فائدې هغه نه چې هغه کم د ضرورت نه ستاره زیات وي هغه خرچ کوي د الله په لار کې نو دا شو مینه ذکر اورو و مما رزقناهم البته په دې کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا مستثنا کړی دی امام بخاری او کہتے مستثنا دے او ټول خرچ کول اللہ پلا رکھے او تا دې طرف ته اشاره کئ چې انفاق وطن رکھے نو نبا اسراف کې چې داسې چې ټول ارث بس وردا کی انا با بخل کې د دې تر میان د بچلېږي ها رزقناهم چې مونږ ور کړی دی دوی ته رزقا يرزق رزقا رزق ور کول اعطاء معنی سلام راضی تقریبا قران کې ډیرو مانو سره راغلي دي یو په مان دي هیڅ سره برخه سره راځي ښا نصیب حصہ لکه سورته واقع وګورئ رزق په مان ده برخه باندې نصیب باندې آیت نمبر 82 سورته واقع هم مونته وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَوْ جُوْلَوَيْ تَاسُ بَرْخَخْ بَلَا سَخَبَرَ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ دا برخم ځان له جوړه کړې چې بس تاسو تکذیب کوئ چې چرته علی حق راشي تاسو ته وایي دروغجن بل دا تاسو ځان له یو برخه مقرر کړې دا ځان له دا برخه جوړه کړې دا دې کې رزق په معنا د سره دی د برخه سره دی صحیح شو کله په معنا د نبوت سره لکه سورته هود راو باسي آیت نمبر 88 سورته هود دولسمه سپاره کې ده آیت نمبر 88 راو باسي پیدا مکلو دولسمه نه نمی‌دونم دوباره کی پرانش شریف را ولی دستش تی ولی کی داره؟ ولی که سایز نو پکار داره. خب پیدا مکن. قال یا قومی، اویدی شعیب علیه السلام، ای قوم دما، ارائیتم این کنتو علا بینت من ربی، آیا تاسو فکر کرده پدی خبره که چرتا ده پا دلیل بانی من طرف در اقپلنا، ورزقنی من برزقن حسنا، التبا سمانا کی جماعت رزق را کڑے رزق خستا فرا کرا کڑے دی نانا ورزق نعمت نبوت را کڑے دی منو د خپل طرف نا رزقن حسنا نبوت خستا ما تق الله نبوت را کڑے دی نو چرته تاسو پدی کی فکر کڑے دی ک ما سره دلیل می نبوت هم یتا سو بیا زما مخالفت کوي چې الله بتا سرسته نو کی تاسو پدی کی سوچ نه کړي کله قران کریم پمار د نبوت سره نبوت ته صحیح شو کله رزق په قران کې پمانه د رزق برزخی سر راځي د دنیا رزق نه د برزخ رزق چې ما او تاسو پته نه لګی چې څنګه رزق وي څه خوان به یديګه وي ښا پمانه سورته آل عمران کې غراغله دي سورته آل عمران کې سره ورمه چې فار روبه سي تاسو آیت نمبر د 169 ښا یوصل یو کم اویا پیدا مکن ولا تحسبن الذين قتلوا او گمان مکه وت پاغه کسانو باندې چې قتل کړی شي وي دي فی سبیل الله بلار د الله تعالی کې امواتن دمړو بل احیاء بلکې دوی ژوند دي عند ربهم رب سرا یرزقون دوی ته رزق ورکول شي څنګه رزق برزخی رزق ضرور هم ته څه پته پوه شو کنه دا سې رزقونه ني مزه او که شهیدان دارنګ کله رزق به باران ته ویل کیږي قران کې به رزق څه ته ویل شي باران ته سورته زاریات سورت زاریات آیت نمبر 22 شپگشتم تی پارخا اور وقت تا سو War. War. How can war? No. War. No. War. War. Bais. Pedamo kusulo tizariyat kan. Bais number ayat. War. War. Ale shayf zirko. Waf. Alam. و فی السماء رزقکم پا اسمان کی رزق ستاسو دے نوری دا قطعی تنیل دیل چی روڑا یا دانی دا باران روڑی گی خو بارانی کنه اگا سبب دا رزق دے و ما تو عدون و اگا چی تاس سر وعدہ کولیشی برا طرف تاسو رزق دے برا سلے برا باران خوش کنه نو دا یو کلپ مانا دا سر رازی دا باران سر کلپ مانا دا اعطا ورکول سر رازی خوا دا اعطا سر بقره 25 رو باسی سورة البقرة آيات نمبر 25 دوشتم خجي وبشر الذين آمنوا زير وركاكسان تشيمان روڑ دوامل الصالحات عمل كي موافق دشري أن لهم جنات انت دوئي دي پارب جنتون تجريش بأيغ ومن تحت الانهار لاند دوونو داغين ولي كلما رزقو هر کلش ورق لشي دوئتا من هذا دي جنتنا من ثمرتين سميوي رزقا ها اعطاءا خوشي يا رزقا ده پارا ده پارا للرزق خوشي ده پارا ده پارا كما مفعول مطلق شي خو بیا اعطاءا شو اكما مفعول له شي نو للرزق ده پارا ده پارا نو كل ما رزقوا رزق سچے شو رزقوا اعطوا قالوا هذا الذي رزقنا ده خو غير شي منترا كره شي اعطينا من قبل او كلمه معنى ده نفس الرازي نفع نفا کم دے لکہ دا غمخ کی آیاتو بوری تاسو دا آیت نمبر 22 الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضُ فِرَاشَا اگر چی در جوڑا کردے جس تاسو دا پارزمک فرش وَسْتَمَاءَ بِنَاءَ او اسمان چت وانزر من السَّمَاءِ مَاءَ او راوری دا برنوبو فاخرج بیهی رو باسی پاغی سر من السَّمَرَاتِ دا غلونا رزق لکم نفع لکم دا پار دا گٹ استاسو مختلف معنی قرآن کریم کی دا رزق راضی مفتاح دار سعادت کی ابن جزی وی ابن قیم جزی وی چه داد غدی رزق نمورات چکم دے نسا شے دے کل ما ینتفع به الحی ہر غشی چه اغین جواندے سے گٹا اخلی کنن اگر رزق دے دانا دیگن یو دوڑای رزق دے داغین غیر چکم دے استا کپلی رزق دے استا سادر رزق دے استا توفی رزق دے استا کور رزق دے ہوا رزق دے دا دوم رزق ندی نو دا تو خفد خفل وقت مطابق سارا بدنم رزق دے تا تے اللہ تعالی در کردے دیو جن رزقناہم وی کہ وامی ما رزقناہم بعد داغن چی در کردی دی منگا تاسو تا سیشوا آتیناہم منگا در کردی ابن قیم جزی منگا در کردی دی تاسو تا ينفقون دی خرچکی چی منگ ورکردی دویتا نو دویتا چی مورکردی دی ندی کیار سے طرف تے اشارہ شوا پخپل نفس کم زکاة و باسا نفسار جہاد تذک لکل دا سر پوشکا نفیش کا وقت مطلب عبادت کا بدنی او دغرنگ مالی چ کوم دن اغه مال نم کو باسن دا ټول تبیا شامل شو ينفقون انفاق کی خرچه کی انفاق ستوی نفق اصل کی اخراج الشی یوشی وباسن او انفاق چ کوم دن د الله تعالی پلا رکی دا غد حکم مطابق خرچه کا ولغی تسویل کی انفاق ویل کی بیا د انفاق او تفصیلات اصول کی تاسو ویلو چې انفاق بیا څو دغه دي کنه انفاق سره شرایط دی او د انفاق د ورت کې 200 موانع دی او دادی هغه ویلی ولته کې بس هغه اصول کی تیر شوی دي و مم ما رزقناهم ينفقون دری صفات ذکر شو والذین یؤمنون بما انزل الیک بل صفات ورته دوی بل صفات د مؤمنانو سره نو غدا دے والذین دا مومنان آگا کسان دی یؤمنون چی ایمان راوڑی بی ما پا آگا سبان دی انزل الیک چی نازل کلشی ویلی تا تا قرآن دے پا قرآن پا ایمان بالکتب مارتا ویلی تا ویلی کنا پا قرآن باندی ایمان راوڑی بی ما انزل الیک دا سی نوی چی بالقرآن بالقرآن اونو وی خوا سویل بی ما انزل الیک ویلی دکا چی قرآن پا کم راشی و حدیث پا کم راشی قرآن نازل دے خوا وحی جلی سر او حدیث نازل دی کو په وحی خفی سره نو دواړه فکراله قران منی سنت منی نو رات خو په منکرین د قران باندې مراغه قرات ته منکرین د حدیث باندې مراغه الکه ولی الله پاک دانه شو ویل چې بل قران دی ولی نبی بما انزل الیک ولی وی دی د پاره وی چې دغه په تار دراشی چې ته قران منی او حدیث نه منی دا ترتیب جوړ کړی دا دواړه باندې ښا وما انزل من قبلك او پاو سبان چنازل کلچوی دی باغ کتابن بان چنازل کلچوی دی من قبلکا اڑان دستانا اڑان دستانا نازل کلچوی دی اس قران کریم کے انزال ما انزل الیک سوال پیدا راضی چ انزال خو لکی کی دبرنا لاندے راتل صحیح شو کنا نو اگر اس چ کم شی وی محسوسات وی اگر راضی قران کریم کو معنوی شی دی نو معنی چې څنګه د بارن لاندې راځي صحیح شو د بارن لاندې نو جواب په یو دار چې دا په معنی د اعطا سره دی په معنی د سره دی انزال کله په معنی د اعطا سره راځي ښا ورکول په معنی سره او دا ته ټول د انزال معنی په ځنی تا ته په پته ولې چې دا خو یو معنی نه ما خو بار ده کې یو معنی کوله نو په معنی د ورکول سره راځي او دا رنگی یا انزال تبعاً ده معنی خو نشی نازلی ده برن لان ده خو فرشتی بزن سر راوڑی کرن فرشتا پی نازلی ده کرن اغا با ده برن نخکت راتو نو چه اغا با ده برن نخکت راتو نو اغا با ده زن سر سکو ده بیراوڑی نو ده ده مراد انزال پا قرآن کریم که پا مختلف معنو را دی لکه پا معنی ده خلق پیدا کولو ده پیدا کولو پا معنی سرم را دی صورت حدید رو باسی آیت نمبر 25 خواه صورت الحدید و اجتمع سی پارا کلی آیت نمبر 25 لقد ارسلنا يقينا منذر عليكم رسلنا رسولان خپل بالبينات واضح دلائل سرا وانزلنا معهم الكتاب والميزان او موږ نازل کړو دا غو سره کتاب او تلا ليقوم الناس لپاره چې ودريږي خلق بالقسط فانصاف او فعدل باندې اوس په دې ګوري وانزلنا الحديد او موږ نازل کړو پیدا کړو خاندوس وای خلق معنی سره لکه اوس پنه غچا دند لید اوس پنه باران شوی د اسمان نه دا کړه زار شروع پوښ کنا هغه به تو پېچې در پاکستان هغه به تا غلی دی نه نه د برن لاند نه راځي بلکې دلته کې انزال په معنا د خلق سره دی وانزلنا الحديد خلقنا الحديد مونږ اوس پنه پیدا کړی دا فيه بأس شديد چې پای کې سخت جنگ دی و منافع للناس او ګټي دی پکې نور د خلقو د پاره نور ګټه پکې شته ښا نو دا پکې دا کوي وليعلم الله دې لپاره چې ښکار کوي الله تعالی منغه سوفیان سرو چې مدد د الله کوي ها د دین کوي ورسوله د رسولانو د الله بالغیب په داسې حالت کې چې الله یې نه دی لیدلی ان الله قوی عزیز یقینا الله تعالی زورور دی قوی دی مضبوط دی او زورور دی دا شو کله انزال چې کوم دی نو اطلاق قران کریم کې کیږي په هغه سیس باندې چې پاغی کې دو از ارضی اسباب سے دخل نہیں دا ارضی اسباب و مکانی اسباب و کیسے دخل نہیں نو اگے سست اللہ تعالی سو وے تے دا بسرے دا برن راغلے دے لک سورۃ بقرہ سورۃ بقرہ تا سروبا سے 57 نمبر آیات ہاں قدام کو وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَعَالَى وَإِنَّ سُورَةَ كَذِي وَطَاسُ بَانِي وَرِيَز وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ رَاوَرُولُمْ طَاسُ بَانِي الْمَنَّ سُنْجَ تُرُنْجَبِين وَالسَّلْوَى أَوْ مَرَضَان دَ بَرْنَ رَاوَرُذِ لِلْأَسْمَان نَنَا دَ مُنْ طَاسُ تَ پيدا كړو بغير د اسبابو نه پاغز مکه کړو دا شي نه ونه پوه شو کنه خو مونږ دته بلا اسباب او پاغزا کړه مرضان را پيدا کړل او بلا اسبابم چې کوم دنه در تاسو کړو ترنجبین اغم در په کرا پیدا کړو بغیر د اسباب ارضیو نه کوم شی د غشی نو بیا قران و تاسو وی قران کریم ورته انزال چې کوم دنه پاغي سره تنه اطلاق ښه خجی دغه شانتی قران کریم کله اطلاق انزال وی لشی اطلاق د سبب وی په مسبب باندې یو شی د بل شی د پاره سبب وی اغه ذکر کی بیا اغه مسبب چې کوم د ناغت نه مراد کی لکه سوره المؤمن صلی الله علیه وسلم سی پاره کی دیار له سمایا ته ګوري آیت نمبر 13 هو الذی پیدا مکن خاص اللہ ذات تے یریکم آیاتہ چ خیتا است نشانی دے قدرت خپل و ینزل لکم من السماء رزقا او نازلیتا سلغ دے اسمان نہ رزق اسمان نہ قریتا نہ رادی ہمارا توی باران دے بارنا باران را ودی دے بارنا تے باران را زی نو دغ سبب دسرے پارا گرن دے رزق دے پارا نو دل تک اگر نسبت چاتو تے انزال اغه سبب تو کو او مسبب تو کو او مراد تے اغه سبب دے مراد تے نسدی سبب دے نو کلا قران کریم کے داسی کی ہا نو دل تک بت سکے ما بما انزل الیک والذین کسان یؤمنون ایمان راوی بما پا سبانے انزل الیک در کڑے شوی دے تا در کڑے شوی دے تا نو دا ار سنگئی یا پک اعتراض ناراضی ہا صحیح شو و ما انزل من قبلک او پا اغه بانے چ نازل کر شوی دی من قبلک مخکستانا و سوال دل تدا دے چ اول مخ کی کتابون نازل دی کا اول قران نازل دے قران کریم اللہ تعالی مخ کے ذکر دے او دا نور کتابونه زکل دای رست ذکر کل و ما انزل من قبلک دا ولی دا وای زکه دا مخک ذکر کو یؤمنون بما انزل الیک چې مونږ او تاسو ته اصل ایمان بشاره وړندې په قران اصل ایمان بشاره وړندې په قران وړندې و ما انزل من قبلک دا تورات انجیل زبور دا خو برست په ایمان وړو مطلب دا رته د قران کې د دې حق قران کې دا راغلی دي چې دا ما ورکو نو د قران نه مونږ په دیوان ایمان وړو دغه شان خونده چې کله مخکې مونږ په تورات انجیل زبور ایمان نه وړو مست په قران مونږ د قران نه داز دکو هغه مناظره وکنه چې هغه رحمت الله کرامي سره هغه سره مناظره کوي نو په هغه کې هغه وته وی چې ګوره انجیل تاسو مننه هغه عیسی وته وی په انجیل کې وګوره دا عبارت دا سره هغه هغه ته مونږ هغه انجیل منو چې قران کوي خو شې هغه انجیل نه منو چې تاره ځان نه کوي تا په کې ځان نه خبرې لګري دا هغه انجیل نه مانم ما ته ویل چې هغه انجیل به معنی چې کوم قران کې موهای مین نه علیه قران به په نگران او حاکم وي چې د قران سره خلاف خبره و پکی عقایدو کې اصولو کې پوه شې چې دا په کې ځان نه تحریف دا په کې څه کړي ځان نه تحریف کړي خلاف خبرې پکی نشته نو دا شو دویما خبره دا ده چې بما انزل الیک چې نازل کړي شوی دی تا تا یا تا ته در کړی شوی دی و ما انزل من قبلک دا خو پس نه کنه چې ما انزل من بعدک پاغي و ایمان راولې چې ستانه پس نازل شي څه طرف ته اشاره شو ختم نبوت طرف ته چې د نبی صلی الله علیه و سلم نه پس نشته بل تو بیا نه نازلېږي ها چې بیا به کتابونه نازل شي بیا کتابونه نه نازلېږي نو دا شو ما انزل من قبلک او هغه چې نازل کړی شوی دی من قبلک مخکستانه سوال په یو دار راځي چه مونگ با پا دوالو بانی سنگه ایمان راوڑو حالان که بعضی مزامین ده بعضی یو بل سرسه دی اگه خلاف دی که نه نو آغی بانی با مونگ سنگه ایمان راوڑو نو جواب داده چه قرآن با تفصیلن منی و آغا با اجمالن منی پا آغی که دمر عقیدت آلا پکار ده که بس دا من الله تعالی دا اللہ ده طرف نرا دی بس در عقیده که پیده قرآن حجی او دا اللہ ده طرف نرا دی دک عقیده ولری نور چ کوم دنه سری نور دا تفصیلات دا غی منل نشته ته مزامینو کې کم ټکر راشي دنه ته مطلب دار جوړ دي په کم ځکه مې یو امانم صحیح شو بل دا چې پاغي باندې خو ادعا اجمالی او په قران باندې تفصیلی مان دي بل دا مسله شو و ما انزل من قبلک وبالاخره هم یوقنون وبالاخره او په ورستنی حالت باندې هم یوقنون دوی یقین کوي پدی ارستنی حالت باندې هم دی یقین کوي ارستنی حالت څه دی زمونږه استاد دو حالت دی یو اولنې حالت دی دنیا دا آیا ارستنی حالت ته غسه دی اغه مرګ دغه قیامت ته ها نو قیامت باندې دوی څه کوي یقین لري غلام احمد قادیانی لعنه الله وطرده اغه چې کوم دین دل تکي دا څه کار کړی دا بل اخرت سره دای صفات ګرځول دی وید دی موصوف مقدر ده څنګه موصوف ته وی و بر رسالت الاخرته او پرستنی رسالت باندې هم یو قانون دی به یقین لري پرستنی رسالت د چاره وی زما ده خبر اورته دي باز ما دا تقدیر اخر ته کم ځای نه لګي کم تقدیر چې لګي کم اس کم چې رسالتونه د چانه خو ثابت کیتی نه کم نه تا ولا یو دا خبره سره نه منم دویمه خبره دادا چې والا کتا خو بالکل داوا غلطه راته خوای چې رستنه رسالت نو سید زارد کو دا بل فرض او بل فرض به فرض محال ده اومن لشی نو کم نه کرا غلی چې ستابل چاغه واستای غری سالت پرستانی استای ځکه په کین درا غلی کنه نو څنګه دلیل تقریب غیر تام وای په استراده مناظره کې چې دلیل خا دغه داوا خاصو کې او دلیل عام پیش کې پوه شو کنه نو دا خبره غلطه خو به هر حال دا غلطه خبره و بل اخرتی او په حالت پرستانی باندې هم یوقنون دوی یقین لري حالت پرستانی ملته وی خاولی لکه دا الاخرت چې لکنه دا د صفاتی نمونه نه نو موصوف مقدر کیگی اگر موصوف کتا مقدر کی نو بس بالحالت الاخرہ پوشو کنا بالحالت الاخرہ بلگی اگر موصوف دارا جی او یا دارا چی مطلب دارا اسماء غالبہ ہونا دے اسماء غالبہ دیتا ہوئی چی یوال کی صفتی خب بیا روز تو پی غلبہ دی اسمیت را جی غلبہ را چا را جی اگر بیا موصوف نو غواری و بالآخرہ تی بس مانا کو پا قیامت پانی هم یوقنون و دار قیامت نم دے پوشوی پا قیامت پانی دو یقین لری پا دیر دائی که بعض حضرات چکن دی اگوی دا آخرت تاسو به وینئ بار تفاسیر کې بدام راشي هغه دلته کې دار ټکه لګي څه لګي دار ټکه لګي و بد دار الاخرته اپا غکور رستنی باندې هم یو قینون دوی یقین لري همون دا تقدیر ولهونه لګو ځکه چې یو ګور اخ یو یوم الاخرته یو الحاله الاخرته یو دار الاخرته دار الاخره په قران کې راغلي دا یاد ساتي د پمانه جنت سره ده پمانه سره ده قران کریم کې دا پمانه جنت سره ده پمانه دغه سره نه ده د قیامت سره نه ده نو چې ته وبد دار الاخره ته وایې چې په جنت باندې یقین لري نه په جهنم به لري کې بنه لري نو بیا خو دې خبره نه نه دلته کې دا څه وایې یا مانه دا وکړي چې بس په قیامت یقین لري یا دا مانه وکړي وبل حالت الاخرته فغورستنی حالت باندې هم یوقنون دوی یقین لري او ادار الاخرته تقدیر صحیح نه ده مناسب نه صحیح شو هغه دغه شو هم یوقنون دوی یقین لري یقین څه ته ویل کیږي یقین چې کوم ده نو هغه ویل کیږي ډیر تعریف نه لري په کنا خو هغه علم دی یقین چې هغه په شک سره نه زایل کیږي په شک سره څه کیږي نه زایل کیږي لکه مثال په تور باندې په تشکیک سره لکه تو سوا چې لکه دغه برجید دغه سره برجید داستان نه او د تاته هم څنګه نه داستان نه دا پوه شو کنه دا څه شی دی دا خو دغه دی ها دا انسان درته دا انسان دا خو انسان دی تو این داستان دا ندک تا تا دیری پیری ویم چی دا انسان دیکھا نا پس تا کی جا خرابی کی پا دیکھی نا نتو این مرد پاس دیمار دی خراب دی ورشدان لیلا دی دا سی چیز دا خود دا استان دا خصفا واضح مالی مرد دی تصوی لیکی تا علمی یقینی وی خا چی اگا اعتقاد راسخا جازم دی پوچھو کنا اعتقاد دی چی راسخ وی کلک وی جازم وی مضبوط وی او پتشکیک د مشکک سره یو سره تا ته شکونه درچي نه ځای لکیږي یاره دا خبره دې نه منم پوه شو کنه دغه تسویل کیږي دغه ته یقین ویل کیږي نو دلته کی اومه کی وبال اخرته هم یوقنون په اخرت باندې پوخ یقین لري دانه چې شکیونه خبرې وي ما دې کسانو نه دان نقل دي شاعرانو نه چې هغه شکی خبرې کوي و یاره کو خبره ده محمد صلی الله علیه و سلم صحیح و عزت ده محمد صلی الله علیه و سلم خبره منم زکه کده هغه خبره صحیح و نو زبه جنت تلارتم او کده ابو جهل خبره وای صحیح و نو بیا ما ته تاوان نه راکی پوش ده خبره ده یقین نه ده اخرت منن نه دی ده ایمان راول نه دی یقین دغه ته وای ته تشکیک ده مشکک سره سکیږي هغه نه زایل کیږي دیو جنې دغه ته کوم ده نو یوقنون یوقنون یقین او ایمان کې فرق ده دی چې یقین کلک وی مضبوط وی ده ایمان نه ها صحیح وا دوی ما خبره ده الله تعالی علم ته یقین نه ویل کی الله علم ته زیک یقین هغه علم ته ویل کی چې د مخ کې نه شک وی او بیا دې په یقین را مضبوط شي پوه شو کنه بیا دې په هغه شک ختم شي او د الله په علم ته په یو وخت او اوقات کې شک نه وکړه پوه شو نو د الله علم ته په دې وجه یقین نه ویل کیږي یقین هغه ته وایي چې پس د شک نه راځي او دغه چې کوم دی د الله په علم کې دا شی نشته ځکه ته د الله په علم باندې اطلاق نه کیږي قران کریم کدا اس پنځه صفات چو خوا وبال اخرت هم یوقنون څو صفات چو پنځه صفاتون لرل د مؤمنانو ایمان بالغیب اقامت الصلاه انفاق او ایمان بالکتب ایمان بالاخره اس پہ سوال لازم سوال پہ دارا دی چې یؤمنون بالغیب کې هو دا دو سیزن راغ لای کنه ایمان بالکتب مراغه او ایمان بالاخره مراغه خیال مده غیب دی کنه د مونږ نه پټ دی اخرت بس ایمان پر اوڑے دے دویم نمبر ایمان بالکتبم پراغه زکه ایمان بالکتب ما ثبت بالوحی یؤمنون بالغیب ما ثبت بالوحی نو په وحی سره د تورات انجیل او زبور راغلی کندی راغلی نو دا فکرال کرام نو ته جواب وکچ نه دا خبره خو سیدا لیکن دیت تسریب ما علم زمنن و یوشای مخکم ذکر کی خو بیا پر رستو په صراحت سره ذکر کی دا صراحت سره ذکر کی کی دیکي او فائدې فائدہ صدا پدی دا کی اصل کې رد کی پچا باندې په يهودو باندې يهودو چې کله دا ټکی واوریدل کنه ته ودل للمتقین او د متقین صفات واوریدل الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون فورا ویلې و نحن او احق بالتقوى مونږ ډیر متقین ولې ډیر متقین وی مون ډیر متقین ځکه چې ایمان بل غیب مونږ مراوړو د پیغمبرم چې مونږ ته کوم خبرې کړې مونږ هغه منو د غیبونه او قران زمو کتاب کې چې کوم راغلي او دویم نمبر خبردار چې خپل موږ پابندیم کو او خپل انفاق هم کو بس مونږ په حق یو خدای سره نو قران کې راځو چې نه نه یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک چې په قران ایمان راوړي او په تورات انجیل زبور په ټول صحیفو باندې ایمان راوړي دا يهود خپل کتاب مانی بل نه مانی وای نو بما انزل الينا علينا ويكفرون بما وراءه ويمن ايمان يود طاقت بمن نازل شويه نور نمن بده يكون نور نمن دغرانگی اخرت دوی نمانی اخرت خودی منلو خو اخرت که سنگ منل دی اغه شانتی نمانی دوی خود اخرت برکه زان لا اخرت عقیده داخله چه اخرت به قایمیگی دغه کوم ده مؤمن سره صالح سره به جنت تزی فاسق او کافر بچر ته جهنم ته بزی او دوی اخرت ته کوم معنی مانی دوی داسه مانی وای چې نه چې سوک يهودي او نصراني نه که هر څنګه یغه به جنت ته یوغه خړه به جهنم ته دي د اخرت په دې صفات منل دا اخرت منلو نه دي ته اخرت تعادل او انصاف سره نه دي نو په دې وجه باندې دا پاوی باندې د رد پاره په اخرت کې سوې چې وبال اخرت هم یوقنون هغه حالت اخیری باندې هم څه یقین کوي نو پنځه صفات د متقینو دا په دې ده کې بیان شو برابر شو د دین علاوه په قران کریم کې د متقین صفات چې کوم دي اغه نور مراغلی دي یو دانه لیکه لکه سوره توبه آیات نمبر 112 د مؤمنانو صفات چې کوم دي اگر ته یو خاص متقین دي یو د مؤمنانو صفات دي مؤمنانو صفات وګوره سوره توبه راو باسا آیات نمبر 112 یو سل دول سم آیات وګوره التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين قال موكم یو صفت سده تائبین اللہ تا توبه و باز دویم صفت عابدین درم صفت حامدین اللہ حمد وی سلورم صفت سائحین روجن اون کی یا جہاد کو اون کی راکعین پینزم ساجدین اشقاق آمیرین بالمعروف و ناہین عن المنکر اتو حافظین لحدود اللہ نهو سیشوا نبشر المؤمنین ایمان دائی بل صفت لسو خواه دا سری دائی لس صفتون پا صورت توبہ کی راغلی پا آیت نمبر 112 کی صورت آل عمران کی آیت نمبر 17 ہو گو رہی هذا كنا الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اغه خلق ته دا وای چې ایره به زمونږه مونږه ایمان راوړې ده بخنو کې مونږ ته ګناونه زمونږه بچ کې مونږه عذاب ده اورنا الصابرین صفات ګوري صبر کوون کې دي والصادقین او رشتیا وایون کې دي والقانتین تابعدار ده الله دي والمنفقین او خرچه کوون کې دي والمستغفرین او توبه او باسون کې دي بالاسحار استغفار کوون کې دي په وخت د پښمنو کې اومکته دغه پکې خام دغرنگی پس صورت احزاب کی صورت احزاب دو اشتما سی پارا آیت نمبر دے 35 پیدام کو ان المسلمین یقینا مسلمانان سڑی والمسلمات مسلمانان خذی والمؤمنین مؤمنان سڑی والمؤمنات مؤمنان خذی والقانتین تابدار سڑی والقانتات تابدار خذی والصادقین رشتنی ویرشتیا ویون کی سڑی والصادقات رشتیا ویون کی خذی والصابرین او صبر کون کی سڑی والصابرات صبر کون کی خذی والخاشعین عاجزی کون کی سڑی والخاشعات او عاجز ذکون کے خذے والمتصدقین صدقہ کون کی سڑی والمتصدقات صدقہ ور کون کی خذے والصائمین روزہ دار سڑی والصائمات روزہ دار خذے والحافظین او حفاظت کون کی فروجہم د شرمگاہوں خپل سڑی والحافظات او حفاظت کون کی خذے والذاکرین اللہ کثیرا او ذکر کون کی دا اللہ تعالی ډیر سڑی والذاکرات او ذکر کون کی دا اللہ تعالی ډیر خذے اعد اللہ لهم مغفرۃ و اجر عظیما تیار کرے دے اللہ تعالی دی تا مغفرت او لوی اجر خیال مو کو داد مومنان سدی دای نور صفات دغرنگ سورۃ بقرہ ایت نمبر 177 گوری سورۃ بقرہ ایت نمبر 177 کی صفات گوری لیس البران تولو وجوہکم ندنی کی مخ گرد ولستاسو کی طرف د مشرق والمغرب طرف د مغرب تا ولکن البر لیکن نیکی چدا نیکی دا غچا دا امن بالله چی مان راوی پاللا باندې والیوم الاخر پورا درست نه باندې والملائکتی او ملائکو باندې والکتاب او کتابونو باندې والنبیین په پیغمبرانو باندې واتل مال ورکی مال علی حبه سر د مین ددنا ذوی القربا رشتہ دارانو تا والیتام یتیمانانو تا والمساکین مسکینانو تا ابن السبيل مسافر تا والسائلين سوال کرتا وفر رقاب او پازاد ولود سټونو کې غلامانو د قیدیانو کې واقام الصلاه پابندی د مونږ کوي بل صفات واعط الزکات زکات ور کوي والموفون بعهدهم اذا عاهدوا ووفا کوونکی په وعده باندې کله وعده کوي والصابرين في الباسا صبر کوونکی په حالت د سکه سخت د جنگ کې والضراء په حالت د تکلیف کې وبالباساء والضراء فأغا حالت دا تکلیف او دا ضرر کی وحین البعث و وقت جنگ کی اولائک الذین صدقون دا کسان چی دی دا رشتون دی و اولائک هم المتقون او دا کسان متقیان دی تا سو قتل دا دا مومنان و دا متقیان سو قتل صفات دا ذکر کل دا شانتی دا صفات صرف دا متقیان چی ذکر کری سورة آل عمران آیت نمبر 134 سراوارو آیت نمبر 134 سورة آل عمران نمتقيان صفات بوري وسارعوا إلى مغفرة من ربكم أو تيزيك وي مغفرة ده طرف در افساسنا و جنتنا و جنت عرضها السماوات والارض چی پلنوال داغی دا اسمانونو دزمکه ده و عدت للمتقین تیار کرشوی ده پارد متقیانو الذین دا متقیان سوط تیا کسان دی ینفقون فی السر را چی خرچکی پا حالت دا خوشحالی کی و الذر رای پا حالت دا تکلیف کی والکازمین الغیز او خورون کی دا غسیوی والعافین عن الناس او بخنکون کی خلقتا والله یحب المحسنین اللہ وخی احسان کون کی خلق والذین دا متقیان آکسان بھی اذا فعلو فاحشتا چکلو کی یوکار بدو واو ظلمو انفسهم یا ظلمو کی فزانو نقبلو باندے ذکر اللہ نویات کی اللہ فاستغفرو لذنوبهم نبیا بخنو غارد پارد گناو نقبلو ومن یغفر الذنوب او ومن یغفر الذنوب الا اللہ او نبخی گناو نمگر یو اللہ بخی ولم یسرو او کلکی گنا علاما پاغا عمل بان فعلو چکم گنا دوی کردے وهم يعلمون وحال دارت دي کوئی کی دا گناہ ر بیاین کی دا کار نہ کی ہم مومن سارے متقی سارے دا کار نہ کی نو متقی سارے سو دا چی تا تے ذکر کرو کہ متقی سارے با اغه بسی دا اللہ پلا ر کے خرچہ کول غصا خوڑل خلق تہ مخ بخنا کول بل چ کم دینو سکول استغفار کول او پ گناہ بانے نکلا کی دا پ گناہ باندی نکلا کی دل دا ذکر کر دا رنگ سورۃ زمر گور سورۃ زمر در مشتم صفا سری مشتم صفا را وګورئ 33 نمبر آیات ها آیات نمبر 33 والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون نسشو یو دا خبر رچ مطلب دارے چھے خا سکے خپل امرشتیاوی او درشتیاو تصدیق ہم کئی خا قرآن داغین تصدیق کئی دغا بکرار دغا رنگی صورت قاف دو رئی قاف شپا گشتا مسی پارا کرے خا 32 33 34 2 دیر 3 دیر سالو وأزلفت الجنة دلت وتدغ وركي داغي بشارة وتوركي وأزلفت الجنة أوران ازدي بكريش جنة للمتقين متقيانتا غير بعيد بداس حال كسن بيلري هذا ما توعدون دا أغا جنة تتصري وعدك أولشي لكل أواب حفيظ بل صفات وغوري أواب الله ترى جيكي دونك او حفيظ حفاظت كون کے دو حدود دو اللہ بل من خشی الرحمن بالغیب اگر سوک چھ او یری گی در رحمن نا پدا سے حالت کی چھ پٹوی در خلقنا یا در اللہ تعالی ندر در و جاء بقلب منیب اور راچی پاغذ رسر پدا سے حال کی چھ راجیوی اللہ دا سے ضرورت راجیوی اللہ تا دو صفات چھو خشی الرحمن بالغیب او قلب منیب خوشوی ادخلوها بسلام ندی کسی شو لمتقیان و اواب بوی حفیظ بوی اللہ تبرا جی کی گی توبہ باباسی حفیظ بوی دا اللہ دا حدود و حفاظت بکی بل بسوی دا اللہ نبیری گی او ذرہ بیسوی اللہ ترا جی دا سری دا لمتقیان صفات کی نداست سکے اوز دی پورا دا غو کچھ بس احوال المتقین صفات المتقین دی کتاب لکی اب اس شروع چھ دا یا دن را جمکا او بل دی اپی لکنا پوش مصنف ممشی نداسری وفل آخرت هم یقینون پینزو صفات تاسو هم اولی دل کنا اوز دی پینزو صفات نفست ورکی اوز بشارت ورکی زیر ورکی اولائکا علا هدم من ربهم و اولائکا هم المفلحون اولائکا دا اسم اشاره دا او اسم اشاره ستوی اسم اشاره دا مخ که مذکور تا دا خدایات ساته ایچی یو زمیر دا زمیر ذات تراجی کی چه تا؟ او اسم اشاره ذات و صفات دوار تراجی کی چی یعنی اغا صفات و سر مراد دی نو دلتا و سر اغا صفات مراد دی سنگا معنی بکی اولائکا دغد پینزو صفات و خواندان سبوائی؟ دا د پینزو صفات والا سنگ امانت تکے کنا دا موصوب پا پینزو صفات اولائک دا کسان چلی علا هدن دوی پکلک ہدایت دی پکلک دی پا ہدایت باندی مر ربهم دا طرف دا رب خپلنا و اولائک دا کسان چلی هم المفلحون دا کسان کامیاب دی یا لین مانا کئی اولائک هم المفلحون ای المنعمون دا کسان باندی دا اللہ انعام شبیل خواہ اس اولائکہ خود اگر اشارہ شد اگر کسان مذکور متقیان ہوتا او پینزو صفات دا ہوتا علائی راولو چو دی پا ہدایت بانے دا برے دی ہدایت دا پاس دی خبر رو سے دیکھا نا علائی راولو علا خود پار دا علو را دی استعلا را دی تمکین دا پار را دی ویدال دا که تمکین دا پار دی چو علا کلک دی پا ہدایت بانے دا سے کلک پہ ناس تھی دا سے کلک دی پہ ہدایت باندی چھ دا نکی کسی دی گڑ وڈی گی نا نا دی دا ہدایت سر جی دی دا ہدایت سر جی چھ ہدایت کم خوازی دی گو سر جی دا سمجھو چھ ہدایت کم خوازی مطلب دارے چھ متقی سرے پہ دنیا کے اللہ پہ دا انعام ہو کی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے تولو کی چھ دی دا دلیل تابیر دسا شیوی د دلیل تابعین د دنا دلیل نجدا کیږي د دې دلیل نجدا کیږي بس کده منی او کنه منی لازم ملزم او کده منی او کنه منی منل هم په دلیل انکار کاولې هم په دلیل خبر اورته دي کنه دا د دلیل تابع کی الله تعالی چې کله د کده پنځه صفات په حقيقي معنی راشي کنه نو الله په دنیا کې دا انعام کوي صحیح شو کنه که بس د ته وای چې لکا د الله کتاب دا وای وای خا پوه شو کنه ح عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک راغلی دی کان وقافا عند کتاب الله څنګه د الله د کتاب سره بس قدرت دی بیا مخه خبر نه کوله حتی په منبر باندې ناس تو او خلق ته وی و خلق مغالات فی المهور ای په مہرونو کې دا زیادت سره دا سیالی کول دا پریک دی دا سیالی مکوې دی یو بل طرف مہرونو کې دا خبره کوله دی کې یو بډای را پاسې دا وته وی ته خدا وای او الله وای چې وم و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و اعطيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا کتا سو یو خدا سکوي اغا طلاق وای او بلک وای او تاسو دی یوی تصور کړه د قنطار ان یو پورا خزانه متور کړه دا نو پورا خزانه په مہر کې ورکول شي او الله وای او ته کوم دین او توای چې دا نام مکوي سی علی مکوي عمر رضی الله تعالی عنہ فورن غلی شو او وی اصابت امرات واخت اصاحب العصا وی بس خدا سیدا او بس خطایم حالان که مفسرین محدثین طول وی چه نه عمر رضی الله عنہ خبر ده کتاب الله سره ټکر کې نه و عمر رضی الله عنہ خبر خدا و چې سیالی مکه وی چې دا یو بل نه زیاته وی الله وی که پخپل زیات ورکه وره که خدا یو بل سره خو زیات سیالی کول نه ویل انشاء الله وی چې سیالی کوي چې یو بل سره ته ته پلس لکه بل وی چې شل بل وی دې بل وی دې دا سیالی خو مکه وی کنه خدا بندوله خو لیکن هغه وی چې نو د الله کتاب راغې بس مال خبرې نه دی مال خبری ندی پکار بس خله فوراً چکم دن بنده ول پکار می داخلی کی خا علی خودم نظر دهیم پا دلیل پس روان ده دلیل که ورطه سوی بس وی سیده ما تا منظوره نا اللہ کتابوی ده ما خواهش پا یو سوی ده ما زر با بل سوی ده ما پلار با بل سوی ده ما نیکه با بل سوی پوش بکنه خله کن دا خبر را چه بس ده ما ده هدایت سرکار ده علی خودم دا کلک تی لکه پس ورلی بانه ساره کلک تی او نکره دلته کې پاره د سره د تعظیم ده هودن پاغلوی هدایت باندې دی پلوی هدایت باندې دی ډیر لوی هدایت ته ولی لوی دې مر ربهم دا د طرفه د رب د دوی نه ده پدې کې تاریخ ته هدایت طرف ته اشاره کوي یاره هدایت بسته وي یله کې هدایت چې مر رب دې کوي د رب د طرف نه وی د رب د طرف نه د وسیز نه راغلی دی د الله کتاب دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت د هغه پرانا کې چلیږي خو څه کنه بیا فکر راځي متحدین برا پاس امداغی نه به یوشه تا تر او باسی د الله د کتاب نه ته به نه شراو باسی د رسول الله د سنت نه به تر او باسی خو لیکن تب تابع د چای تب تابع د قران او سنت تابع شي په اصل کې او د هغه پرانا کې بیا پدې پس روان نو دا سری هدایت تعریف پکې راغی چې د چار طرف نه مر ربهم وی نو دا هدایت دی او چې مر ربهم نه وی نو دا بیا ضلالت بیا سره بیا ضلالت دی نو دې طرف ته اشاره وکړه دا کسان کلک دی په لوی هدایت باندې له طرفه د رب د دوی نه و اولایک دا کسان چې هم المفلحون المفلحون دا پوره کامیاب پوره کامیابی دی خلکو تر لاسه کړه دی خلکو ته کامیابی چې کوم دغه ملاو وسخه قران کریم کې دا اول چې دا 15 صفات سړي په دې دا کې ته دا خبره ښکاره کړه چې دا 15 صفات اسباب د کامیابی دي ته وایي دا کامیابی غواړم ځان کې دا 15 صفات سره ولا 15 صفات په ځان کې راولم نورم قران کریم اسباب د فلاح ځای په ځای ذکر کړی دي لکه امر بالمعروف و نهی عن المنکر دا اسباب د فلاح نه دي سوره آل عمران راوړوي تاسو او آیت نمبر 104 وګورئ یو سل او سلورم ها ایک سو چار پیدا مکلون والتکم منکم اوید یو ستاسونا امتن یوڈالا یدعونا الالخیر چی دعوت ورکی خیرتا و یأمرون بالمعروف او عمر کی پا معروف باندی پا شرعی کار باندی و ینہونا عن المنکر او منا کی خلق دبادو کارونا و اولائک هم المفلحون دغ خلق کامیاب دی کامیابی بل راز اغه په دې کې پروت بل سبب قران کریم کې بیان کړی دی نو د نبی صلی الله علیه وسلم تعظیم داغه مدد او د قران اتباع دا درې اسباب بیان کړی سوره اعراف آیت نمبر 157 ګوري سوره اعراف ها نه ما سي پار رو بس ستاون ستاون ادامكم الذين يتبعون الرسول اغا سان تتا بداري كي در رسول اغا رسول النبي چا نبي من دي الامي او اغا امي دي خوشوي الذي اغا نبي امي يجدونه مكتوبا چي دوي ويني اغلا را ليكل شوي نوم داغو عندهم دوي طرف التورات په تورات کې والانجيل او په انجيل کې يامرهم چې دا نبي بدي ته امر کوي بالمعروف پني کو با پني کو باندې وينهاهم من کوي به عن المنكر دو بدونا ويحل لهم الطيبات او حلال بلي تفاق سيزنا ويحرم عليهم الخبائث او حرام كي بدي بان خبيث سيزنا ويضع عنهم اسرهم او لركي بردين بوجنا بوجنا تسنگا لركي سخ سخ احكام تكم ولا غلال وغ زنجيرنا اغا بندي وي التي اغا تي كانت عليهم تي وي بني يهود باندي اغا تن لركي نفل الذين امنوا اغا كسان تي ايمان راوري به پدغ نبي باندي وعذروه او دا تعظیم کئی داغا تعال توقیر کئی ونصروه او بل داغا مدد کئی واتبع النور او تابی کی داغا نور قرآن الذي اغا نور انزلت نازل کر شوید معهود دی نبی سرا نولائک هم المفلحون دا کسان کامیاب دی صحیح شوا وزیر دا که داغا دری اسباب را تر کامیابی ذکر کئی کلب دا کامیابی اسباب کی ذکر کئی دا اللہ تعالی حکم تسلیم اول دا اللہ قانون تسلیم اول خواہ پدی با کامیابی کی سورة النور گو رہی تاسو سورة النور آیت نمبر 51 اتل سمسی پارا خواہ اتل سمسی پارا دا سورة النور دیں انما كان قول المؤمنين انما كان قول المؤمنين يقينا وناد المؤمنان اذا دعوا الى الله شكلا اورا ابلش الله تعالى ورسوله رسول الله تعالى ليحكم بينهم دي بارك فيصلو كي فمن دوي كي نو اغا سوينا وي ان اغا داوي يقولو تي دوي واي سمعنا منغا اووريدل واطعنا بالكل منتاب ذلك وفسر سترغي منو واولا نقولائك هم واولائك هم المفلحون دغا كسان كامياب دي كامياب کیشوا دا اللہ و رسول فیصلے تصرف کا تکول ها تصرف کا تکول بل صدقہ دا صدقہ کول سورۃ الروم گوری 38 نمبر آیات 23 مسی پارا سورۃ الروم 38 آیات صدقے کول ها ادامه کو فآتِ ذَا الْقُرْبَانُ وَرْكَ وَرِشْتَ دَارَانُ تَحَقَّهُ حَقْ دَاغُ وَالْمِسْكِينَ أَوْ مِسْكِنَانُ تَوَبْنَ السَّبِيلِ أَوْ مُسَافِرَتَ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ دَا بِهْتَرَ اِدَ پَارَدَا كَسَانُ چِرَادَ كَيْدَ مَخْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ام دا کسان کامیاب دی کامیابی پس کے شوا یارا صدقہ کی صحیح شوا کلا با کامیابی پ دی کی وئی چلو کفار نہ تبرات کی کفار و سر تعلقات کٹ کی بائیکاٹ و سر اوکی کنا لکہ سورت ممتحنہ نا سورت ممتحنہ نا مولی کا دیل تو ایم آیارا سورت مجادلہ چھ ختمی کی سورت مجادلہ اگا خیلی آیات تا سو گو رہنو آیات نمبر 22 28 اسی پارا کرنے اول سر دی اول سر پیدا مکو لا تجد قوما تبا ان ممی یو قوم یو داس خلق لا تجد قوما تبا ان ممی داس خلق یؤمنون باللہ کی پا اللہ ایمان روری والیوم الاخری فورز رستنی بانی یواد دونت منکوی من دا اغچا سرا حاد اللہ و رسولہ چی اغا اختلاف کردے جگڑے کردے پا قانون کے دا اللہ و دا رسول سرا حاد دا ماتا استمانہ کردے وا چی اغا دا غتا میلے کی گی جگڑا پا حدودو کے پا قوانین دا اللہ کی اغی کی جگڑا کردے دا ولو کانو آباءہم اگر کاغر دی پلارانوی او ابناءہم ابناهم يا زامنوي او اخوانهم يا رونوي او عشيرتهم يا قوم قبيلوي اولئك دا كسان چې كتب في قلوبهم الايمان نقش کړه دي الله په زړونو دي کې ایمان و ايدهم کلکړي دي دوی به روحن پاغه روح سره منو له طرف د خپل طرف نه مدد و ويدخلهم او دوی سره کړي دي داخلي بدل د جنات تجري من تحت الانهار هغه باغونو ته لا و چې بي ګلان دي داغې نه ولي خالدين فيها هميشه بي دي پاغه کې رضي الله عنهم الله دې نه خوشاله دي ورضو عنه او الله تعالی دې الله نه خوشاله دي صحیح شو اولائک دا کسان چې حزب الله دغه کسان چې د کفار سره برائت کړي دا غوې نفرت کړي دا ډله د الله علا علا خبر چې ان حزب الله یقینا ډله د الله چې دا هم المفلحون او مغی کامیاب دي او مغی سړي کامیاب دي نو دلته کې سره د کفار نه برائت دا سبب د فلاح او د کامیابی دي خالد نه برائت بل چکم دے سبب دے کامیابی اغا زان دو شخ نہ چکم دے اغا بچ کول دی خا شخ مرض چکم دے اغا دے نفس اغا بخل دا اغی نہ سڑے بچ شو نو بل دا سڑے سو شو دا کامیاب چو خا خاجي والذين تبوؤوا خانهم آيات وتخمن آيات نمبر 9 ده سورة الحشر ها سورة الحشر آيات نمبر 9 هم دي پسی تکم سورۃ تے اگے آیات اخر کے سرا دی و من یقشح نفسه اگر سوچ کے بچ کڑے شید بخل د نفس پلنا نو فاولائک هم المفلحون دا کسان کامیاب دی نو د کامیابی اسرار اور رازن قران کریم کو ډیر ذکر کر تا سو کر تل کا او سوال دادے کہ دل تک خدا پینزو ذکر کر بس پری پینزو کامیابی کنا پری پینزو کامیابی نو تو تو ادا سورت البقره را پوستات القران صرف پوستات دا قران کی چنو سمرا ذکر کری دا ټول پدی کی دن ناراضی دا ټول پدی کی چکی دن ناراضی ذکر تے بعد دی بدنی ذکر کری دی بعد دی قلبی ذکر کری بعد دی بدنی ذکر کری بعد دی مالی ذکر کری دی اگر دری چ تو گوری کنا اگر پدی کی خام خایو دا کی یو داخلی دی نو اگر پکرار رکھا اس یو سوال دا دے یو سوال چہرا تو اچ بل دا پنج پچا کی وغا کامیابی ام دک با کامیابی مجھے دا پینزے پکے یو پکے نو نو بیا با کامیاب نہیں دکا چھے پاکتا کل بانے چھے کل حکم لگی نو میں خیصل کل لگی کیا نا نو دا چھے کل نا یو لارو نو بیا با نکامیابی گی جنے نو کہ یو سڑے دے اغا ایمان راوڑ دے پا منس کے کمزوری دا زکاة المور کئی نو اغا سڑے اغا سڑے پا گنی جنت تا نزی منگوی جنت تا بزی دلتا کامیابی تو او پی جنا یو دغدا کامیابی دا کامل کامیابی اگر دارا چه بالکل ابتداء جنت تا داخل چه جہنم اڑو نہیں بینی جہنم اڑو نہیں بینی یو دارا چه بس جنت تا داخلی دل دی پوش پہ کنا اگر چه اگر ابتداء نبی دخول دا جنت تے اگر دخول دا جنت بیا چه کم دن اگر چه دا مونز و دست که کمزوری موی پوش پہ کنا اگر مور داخلی گی اچه ابتداء مور داخلی گی اگر دارا چه دا پینزا وارے بلکل برابر وی بلکل پوروی نو بیا سر بیا بده ابتداء جنت تا داخلی گی جهنم با وینی مینی جهنم با وینی مینی دغه شان ته قران کریم اسباب د صلب الفلاح ته کامیابی په سبان دی ختمي کی سړی پس ناکام کیږي دائم ذکر کړو دی قران کریم کا لکه پاره کې اول نمبر ظلم دی سوره انعام و مې پاره کې آیات نمبر 21 تاسو وګورئ سوره انعام صلب الفلاح کامیابی کی پس باندھ دینا کام کی کھڑے بس ناکامی اسباب ومن ازلم سوک تے ډیر ظالم ممن دا چانا افترات تڑی علی اللہ پ اللہ باندې کذب اندرو او کذب بی آیاته یا درو جن گنی آیاتن دا اللہ انه لا یفلح الظالمون یقینا ناکامیابی کی ظالمان کان ظالمان ناکامیابی کی نو ده اسباب و ده صلب الفلاح نسا چه ده یو داده خواه که ظلم ده و تجذیب ده او ده رنگی بل سبب چکم ده اغا جرم ده سورت یونس والله سم آیات بوری یو لسم و سپار خواه سورت یونس والله سم آیات آیت نمبر 17 فمن ازلم سو چڑیر ظالم مم من دا چانا افترا چ تڑی علی اللہ پ اللہ بانی کذبن درو او کذبا یا دروغ جن گنی بی آیاتی آیاتنا دا اللہ انه لا یفلح المجرمون یقینا مجرمان ناکامیابی گی بل دا اسباب دا دغنا دا ناکامینا اغا جرم دے بل کفر دے خا کفر سورۃ المؤمنون تلف مصفار رو باسی سورۃ المؤمنون دا غی اخیری آیات تے خا اخریات نه وایت مخکین صحیح شو 117 و من يدعو مع الله اغسوك چرا مدد کی مع الله اذا الله سر اله اخر بل سوك مددگار لا برهان له چ دنی دلرا دلیل بهی پا رمضان کول دا غباندی فینما حسابو عند ربی یقینا حساب د دچده پنیز درب داندې انه لا یفلح الکافرون یقینا ناکامیابی کی کافر خلق کافر کفر دی بل د اسباب د فلاح نه سحر دی څه دی سحر حجی صلب الفلاح او صلب الفلاح ناکامی اسباب ها سحر دی سوره طه آیت نمبر 69 رو باسی پاړه سم سی پاړه صحیح شو ادامه کو اونتر خا چینو والق ما في يمينك او اوغر دوا اغه استا په خلاص کړي موسی علیہ السلام تعالی یم صالح اوغر دوا تلقف ما صنعوا نطير بك اغه دوی جوړ کړي دي انما صنعوا كيد ساحر یقینا دوی جسه جوړ کړي دا چل ول د ساحر جادوگر دي ولا يفلح الساحر او ناکامیابی کی جادوگر حيث اتا پکم لا کی چراشی دے په مقابله د نبوت دغه کی د معجزه کی فیشوا او بل تمام فنداشو کامیا ناکامی سوره یونس آیت نمبر 68 کی وای 69 کی 69 کلتم چه افترا دروغ پا اللہ بانی تڑل یو رسم اسی پارا کی چه پا اللہ بانی دروغ تڑل چی کم دیکن دام سبب دچا دے دنا کامی دے پیدا مکو 69 چینو قل ورتوا ان الذين يقنون عكسان يفترون على الله الكذب تتري با الله باني درو لا يفلحون دا ناکامیابی دا ناکامیابی دا ناکام خلق خوش دا اسباب د سلب الفلاح نا بل چکم د ارتداد سشه دے ارتداد کافر کیدل مرتد کیدل خا سوره کہف ایت نمبر 20 کیندل سم سی پارا خا کہف انهم ان يظهروا عليكم قدامكم كثرت دغ حکومت داخلك وكنا دای ان يظهروا عليكم يرجموكم كثرت خبر شو پتا سو باندي يرجموكم تاسو بفکان اولیا غالب او يعيدوكم يا بتا سو واپس کی في ملتهم پدين خپل کی ولن تفلحوا تاسو بکامیاب نشي اذن پدغه وخت کی ابدا هیڅ کلا بس چې کافر شو الهی مرتد شو کامیابی لاله خوش کامیاب بنی شی اسباب د فلاحم قران بیان اسباب د سلب الفلاح د ناکامی اسباب قران کریم تا تسکی اگر ته بیان دا کوا او دا مکوا صحیح شو نو دا و اولائک هم المفلحون او هم دا کسان پورا کامیاب دی صحیح شو دای پنج صفات او دا غی نه پس یو بشارت دنیوی شو اولائک علی هدن من ربهم او یو سچې شو بشارت اخروی شو و اولایک هم المفلحون په دنیا کې دا زیر په اخرت کې هغه زیر دا دا شو ها لیان تاسو پوه شوي اوس وګورئ لفظي ترجمه ته وګورئ چې اوزل ته وایم ها الف لام میم ذالک الکتاب دغه پورا کتاب دی لا ريب فيه نشتر حشك پورا والد دے کے وحدل للمتقين پورا ہدایت تلار خودن کرے متقیان تا یک لکون کرے متقیان لرا پخپل دین باندے الذين دا متقیان آغا کسان دی یؤمنون بالغیب چی ایمان راڑی پا وحی باندے یا پا پٹو سیزنو باندے یا پا دا سے خال کی چی دخل کو نپٹتی ویقیمون الصلاة او پا بندی کئی دا منزو ومما باز دا اغنا رزقناهم چی من ورد ور کری دی ينفقون دوی خرچا کئی والذین دا مومنان آغا کسان دی یؤمنون چی ایمان راڑی بما پا حغا سبان دی انزل الیک چی تات در کری شوی دی وما پا اغس کتابونو باندی انزل من قبل کا چی ور کری شوی دی یا نازل کری شوی دی مخکستانا و بالآخرت یو پا غورستنی حالت باندی و هم یوقنون هم دوی یقین کئی اولائک دغا کسان دغا پینزو صفات والا خلق علا هدن دی کلک دی پا ہدایت او دلیل باندی من ربهم تطرف در رب خپلنا و اولائک هم دغا کسان هم المفلحون هم دوی پورا کامیاب دی ایشوا ما خیلی دارم